तो विचार हमने कल शुरू किया था भवते रहा सूत्र को लेकर, है ना। कहा था भवते है, ये कैसे बना, ये लट लकार भवती का षष्ठी नहीं बना सकते ना, तिंगन से वृक्ष लाओगे क्या है? तिंगन तो बना करके उस वृक्ष में ला नहीं सकता, अतएव इसको हमें एक प्रातिपदिक मानना पड़ेगा। भू को कैसे मानूंगा, कैसे उसको प्रातिपदिक करूंगा, भवती को प्रातिपदिक कैसे बनाऊंगा, वो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। कोई भी धातु को निर्देश करना है किसी काम का सुगंध बनाने के लिए, तो एक तरीका है पहले उसका अनुकरण कर लो, शब्द को अनुकरण, जो धातु पाठ में लिखा है भू सत्तायाम, उस भू को अनुकरण कर लीजिए और उसे सत्तार्थ मान लीजिए। सत्तार्थ मान लेंगे ऐसे क्या हो गया, वो अर्थवान शब्द हो गया कि नहीं हो गया भू, धातु पाठ वाला भू मैं ले रहा हूं, उसका जो अनुकरण किया मैंने वो भी क्या हो गया, अर्थवान शब्द स्वरूप हो गया। धातु पाठ में रहने वाले का तो धातु संज्ञा होएगा किस सूत्र से, द्वाद धातु से, उसको हमें नहीं लेना, किंतु उसी का नकल करो, उसी का अनुकरण करो। अनुकरणों का भी प्रातिसंज्ञा होता है, पहले भी एक बार बताया था, क्या हुआ, पट पट आवाज है ना, उसको क्या बोला आपने, पट पट हुआ, पट पट क्या चीज है, अनुकरण, जो ताली का आवाज का अनुकरण को आप क्या बोल रहे, पट पट सबसे बोल रहे, इसकी प्रातिसंज्ञा हो जाएगी। रूपी चलते पटपटायते, अहम पटपटामी, मैं ताली बजाता हूं, संज्ञा भी हो सकता है, अनुकरण करके उसकी मैं धातु संज्ञा भी कर सकता हूं, प्राति संज्ञा भी कर सकता हूं, कंडवाधिगण में लेकर यक प्रति भी हो जाएगा, पटपटायते भी रूप बन जाएगा, तिंगन सुबन सब बना सकते हैं अनुकरण। जिस प्रकार से किसी अव्यक्त शब्द का, इसको हम क्या कहते हैं, अव्यक्त, कोई व्यक्त नहीं है ना इसका, आप उसको एक पटपट करके कह दिए, और कोई चप्पल फटपट करके जा रहा उसको भी पटपट ही कहेंगे ना, पटपट आए थे। मैंने अनुकरण में हमेशा क्या होता है, अनुकार की सादृश्यता रहती है, लेकिन अनुकारी अव्यक्त हुआ करता है ज्यादातर, लेकिन व्यक्त का भी हम अनुकरण कर सकते हैं। गौरित्याह, उसने क्या बोला, उसने गौ ऐसे कहा, उसके कहाव को मैं अनुकरण कर रहा हूं, मैंने कहा गौर स नाम, तब क्या हो रहा है, दूसरे के कहाव का मैं अनुकरण कर रहा हूं, और दूसरे का कहाव क्या था, व्यक्त शब्द का था, क्या व्यक्त था, व्यक्त था, व्यक्त था ना, उसने गौ करके बोला है, उसको मैं ही बोल रहा हूं, उसने गौ करके कहा, व्यक्त का ही अनुकरण कर रहा हूं, इसलिए व्यक्त का भी अनुकरण हो सकता है, अव्यक्त का भी अनुकरण हो सकता है, और अनुकरण किया हुआ वस्तु का अर्थ में भेद नहीं होता। अनुकार्य जैसे उस व्यक्ति ने गौ कहा, और मैं भी उसको उच्चारण कर रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, और उसने गौ ऐसे कहा कह रहा हूं, तो उस समय में जो मेरे द्वारा कहा हुआ गौ शब्द का अर्थ बदल जाएगा क्या, और उसके कहा हुआ गौ शब्द का अर्थ अलग होगा, नहीं, अनुकार्य और अनुकरण दोनों का समान होता है। इसी प्रकार से भू सत्तायाम धातु करके धातु पाठ जो लिखा है पाणिनि ने, वो अनुकार्य है ना, उसका मैंने अनुकरण किया भू, इसका अर्थ इसलिए वही होगा। अतएव ये जो अनुकरण किया हुआ भू शब्द है, ये क्या हो गया, अर्थवान हो गया, अर्थवान होने से प्रादि संज्ञा होगा, स्वादित्पत्ति होगी, षष्ठी लायाम ने भूआ, आपने अभी सूत्र पढ़ा था भूओ उक भू का अनुकरण करके धातु का निर्देश किया, इसलिए आपने कहा था भू धातु को उक्का बन जाता है। उसका क्या करूंगा मैं, जो अनुकरण किया उसे अनुकारी को पकड़ूंगा, जैसे हम पटपटाए थे बोलूंगा तो आप किसको पकड़ेंगे, उस शब्द पर आपका ध्यान जाएगा जो जिसका मैं अनुकरण कर रहा हूं, इस अनुकरण के द्वारा अनुकारी गृहित हो जाता है, और आप कहेंगे भू धातु को उकागम हो, ये अर्थ करते हुए ये एक तरीका है, अनुकरण करके जो शब्द उसको वैसे के वैसा लो, प्राति संज्ञा हो जाएगी, स्वाहित पत्तियों का रूप चला दो। दूसरी तरीका ये वार्तिक है, इक्ष्तिपौ धातु निर्देश वक्तव्य, धातु का निर्देश करना है तो इक और स्तिप दो का निर्देश हो सकता है, जैसे भू धातु है उस इक करते कर दो, इक का ई रहेगा, अब एक जो भू धातु का दृष्टान नहीं मिलेगा एक के, कोई दूसरा धातु का लेना पड़ेगा। कहीं कोई सूत्र ढूंढिए जहां धातु को इक के निर्देश किया है। गमेरिट, हाँ गमेरिट पश्यपदेश बोले गम धातु है, गम धातु से इक प्रत्यय कर दिया, क्या हुआ बचा गमी, इसकी प्रांत संज्ञा करो अभी कृदंत हो गया, कृदंत कृत समास प्रासंज्ञा हुई, षष्ठी में नस आया, हरि का जैसे बनता है क्या बना यहां गमे है। इस तरह से हम धातु निर्देश करते हैं, गमे कार्य क्या है गम धातु को अमुक कार्य करो, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद नहीं आएगा क्या, प्रातिपदिक संज्ञा कर पूरे सुख आएगा, हम इसलिए दस ले रहे हैं क्योंकि रूप जो सूत्र प्रयोग किया वो षष्ठी का लिया है, गमे रिट परसे पदेश सूत्र है, गमे प्रयोग किया ना वो षष्ठी में प्रयोग किया सूत्र में, नहीं तो सू से बना सकते गमी गमी गमया हरी हरी हरया जैसे इसका रूप चलेगा, गमी गमी गमया गमीम गमी गमीन गमिना गमिभ्या गमिभी गमये गमिभ्या गमिभ्या गमे गमिभ्या गमिभ्या गमे गमिभ्या षष्ठी गमे गम्यो गमीना गमौ गम्यो गमीशो, संबोधन नहीं चलाना क्योंकि ये क्रिया का अनुकरण है। इस तरह से गमी शब्द बन गया है ना, प्राकृतिक बन गया, इसकी संज्ञा हो जाएगा क्योंकि एक स्त्रीय जो वार्तिक है एक कृदंत में है, इसे प्रत्यय क्या हो गया कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से कृदंत संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से स्टिप प्रत्यय, इसमें वार्तिक में दूसरा प्रत्यय कौन है स्टिप, तीसरी तरीका स्टिप प्रत्यय कर दो भू धातु से स्टिप कर दिया वार्तिक के द्वारा स्टिप हुआ। अब ये वो टिप नहीं है, तिप्तस जी वाला तिप नहीं है, ये वार्तिक के द्वारा भी कृत कृत संज्ञा वाला कृदंत प्रत्यय है, कृत संज्ञक प्रत्यय है स्टिप। स्टिप पे क्या बचेगा ती भूधन ती, शित्वा की नहीं हुआ शित्वा क्या होगा इसका संज्ञा तिं छित सारधातु का सार संज्ञा होने से कर्तरी शब्द शब्द का भूवती मिला करके बंद बनेगा प्रातिपदिक भवती, देखने भवती बन गया ना, लेने कृदंत है प्रातिपदिक है क्योंकि यहां स्टिप प्रत्यय हुआ जो कि तिप्त तिंग नहीं है, ये कृत संज्ञा वाला प्रत्यय है ये, उस प्रत्यय जैसे आपने अनेक प्रत्यय और कृत संज्ञक पढ़ते हो वैसे ये भी कृत संज्ञक प्रत्यय, जो क्विन पढ़ा आपने क्विप पढ़े हो वैसे ये भी कृत संज्ञा वाला प्रत्यय है, कृत संज्ञा वाला प्रत्यांत भवती शब्द बन गया, अकृत संज्ञा वाला प्रत्यांत होने से कृदंत है, ये कृदंत होने से क्या होगा प्रातिप संज्ञा होगी, प्रात संज्ञा होगी तो स्वाधिपत्य होगा, इसका भी षष्ठी लाइए तो क्या होगा इस ग्रुप भवते है भवती ही भवती भवतः भवतिम भवती भवतीन भवतिना भवतिभ्याम भवतिभि भवतये भवतिभ्याम भवतिभ्यः भवते भवतिभ्याम भवतिभ्यः भवते भवत्योः भवतीनां भवतौ भवत्योः भवतिषु, उसी षष्ठी इसी के षष्ठी करो भवते, वही सूत्र में आया भवतेर अह, सूत्र पढ़ रहे हैं भवते अह भवते है षष्ठी के एक वचन अह प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। तो यही तीन प्रक्रिया है धातु को निर्देश करना है, तो एक तो अनुकरण अथवा इक अथवा स्टिप, ये तीन तरीके से पाणिनि अपने अलग अलग सूत्रों में धातु को निर्देश करते हैं और धातुओं के लिए कार्य का विधान करते हैं। इसलिए ये सूत्र में जो भवते आया है ये भ्रांति से कभी भी तिंगंत नहीं समझना, समझ रहे तिंगंत नहीं है ये, ये है कृदंत, अतएव प्राची संज्ञा होकर के इस गुरु षष्ठी का एक वचन में भवते है बना है। भवतेर अभ्यास से उकार से अहस्यालिटी क्या भवतेर कल कर दीजिए षष्ठी में ना भवती दस था भवती धन दस का बच गया आस है कि नहीं। शेष घेस की घी संज्ञा घेरंगी गुण हो गया भवते आस शेषे प्राप्त बाध्य गसी गसोश्च पूर्व रूप एकादेश हो गया भवते सकार को रू हो गया विसर्ग नहीं होगा यह के वजह से मिल गया भवते रह रूप सूत्र बन गया। भवतेर अभ्यास से उकार से अहस्यालिपि भू धातु के अभ्यास क्या अर्थ करूंगा भवते कर भू धातु के अभ्यास का अवयव भूता जो उकार उस उकार के स्थान पर अकार आदेश हो जाता है कब लिट के परे रहते तो स्थिति क्या बन गया था आपका भू भू अभ्यास में रस्व उकार हो गया था रस्व सूत्र आपने लगाया था यद्यपि यहां रस्व सूत्र की कोई जरूरत नहीं है चाहे दीर्घ को अ करो रस्व को अ करो आ तो कर ही रहे हैं आप फर्क क्या पड़ता आप दीर्घ को रस्व कर रहे हैं रस्व को फिर अ कर रहे हैं क्या जरूरत है सीधा दीर्घ को अ कर दीजिए ना छुट्टी मारो एक ही बार में फिर भी यहां दिखा दिया आपको अन्यत्र उसका लाभ है अन्य है ना अन्यत्र अ नहीं होता है ना ये तो केवल भू धातु को अ कर रहा है अन्यत्र अभ्यास में क्या होगा ह्रस्व करने का लाभ है इसलिए सूत्र को आपको यही बोध करा दिया है आवश्यकता नहीं है उसके बिना भी सीधा बहुत दीर्घ उकार को अ कर दीजिए काम हो जाएगा। तो क्या हो गया सूत्र से अ भवते रहा लग गया तो भू के ऊ को अ हो गया भू अ स्थिति हो गया भू अ स्थिति में एक और सूत्र आ रहा है अभ्यासे चर्च अभ्यासे चर्च अभ्यासे सप्तमी का एक वचन चर प्रथमा का एक वचन च अव्यय तीन प्रकार तीन पद है यहां इस सूत्र में अभ्यासे झलां चरह स्युः जशश्च अभ्यासे झलां चरह स्युः जशश्च अभ्यास में विद्यमान झलों को चर और जश दोनों हो जाएंगे अपने झल को एक वर्ण को दो दो कैसे करूंगा तो व्यवस्था दीजिए किसको क्या होता है तो स्वयं व्यवस्था दे रहे झसाम झसह खयान छरह इति विवेक झल को चार भागों में बांट देना झल को चार भाग में बांटने पड़ेगी दो भाग की व्यवस्था यहां दे रहे हैं और दो की व्यवस्था आप बताएंगे ठीक है ना पहले झल के चार भाग कीजिए झल का क्या क्या है चार भाग झल से शुरू किया उन्होंने जगगड़ा दस तक ले लिया एक भाग दूसरी बार जगड़ में कहा स्रोत है ख ख से कर दिया कपई तक ये खई ठीक फिर तीसरा भाग है शर और अंतिम भाग है ह तो जो कुल मिला तो गया छल ठीक है ना क्यों ला अंत वाला झल बन गया कि नहीं मेरे पूरे झल चार भाग में बांट दिया इनमें दो की व्यवस्था दे रहे हैं झस को कर देना आपने जश खय को कर देना आपने चर और इन दोनों में क्या गति होगा बताओ पुरुषों में ही है यहाँ कोहश्च हो सूत्र बोल रही है हकार के लिए अलग सूत्र बनेगा आगे में अभ्यास में जो विद्यमान हकारों को सूत्र लगता है कुहोश्च उत्पन्न होगा चुप होगा कवर्ग को और हकारों को चकार कवर्ग आदेश कुहोश्च जहार बनता है कि नहीं बनता जहार हाँ शर की मैं बता रहा ये लोग जो बता रहे अधूरा बता रहे हैं ना इसे थोड़ा इनको मैं मौका दे रहा हूं और थोड़ा सोचने दो तो शर में दो बात इन्होंने शुरू में कहा तो सही था शर में दो बात आ गई एक तो लोभ भी होता कब शर पूर्वा खया एक सूत्र आएगा शर पूर्वा खया शर पूर्व खई होगा तो क्या होगा वह तो शर का लोप हो जाता है और जैसा नहीं है तो शर को शर ही आदेश हो जाता है दो प्रक्रिया है ध्यान है स्था धातु में क्या होता है, तस्थो बनता है कि नहीं बनता है। स्था धातु क्या है देखिए, यहां शर्पुरख है ना, यहां समाज जर्जित होता है तो स्था बन जाता है, दीर्घ को रस भी हो गया, रसों का लाभ है। यहां देखो तस्था फिर तो को तो जाएगा तस्था, लड़का होकर होकर के तस्थौ रूप बनता है। सर का क्या हो गया, अभ्यास में तुम्हारा सर का लोप कर दिया, क्यों, सर पूर्वक खई है, सर पूर्व में है पर में खई है, ऐसे धातुओं में सर अभ्यास में आने पर क्या होता है, ये सर का लोप हो जाता और खई बचता है ना। एक गति तो सर का ये हो गया, दूसरी गति जहां ऐसा नहीं है तो जैसे जैसे सुश्राव शुरु धातु है, यहां भी सर्पूर्वक है लेकिन खय नहीं है। स्र में क्या होता है, स र है या नहीं, अब इस र का लोप होगा स बचेगा, हलादि ही शेष आदि हल बचेगा और अंत हल लुप्त हो जाएगा। इसलिए रूप क्या बनता है वहां, सुश्राव लिटलकार में, ये नहीं, इसे मैं जान के सहयोग ले रहा हूं। यदि शरपुर में हो पर में खई हो तो शर का लोप हो जाता है, और खई से भिन्न हो तो जो भिन्न है वो लोप हो जाएगा, शर बच जाएगा। खई से भिन्न हो संयोग और कुछ भी ना हो संयोग तो रहेगा ही, शर को शर रहेगा ही, लेकिन संयोग में भी खई से भिन्न होगा तो शर बचता है और अन्य संयुक्त वर्ण का लोप हो जाता है। ये व्यवस्था है अभ्यास की, ध्यान रखिएगा। इसलिए लेकिन इन्होंने दो ही बोला ना, ऐसे अधिकतर लोगों के विचार होते हैं अन्य का क्या होगा, ये तो चर तक बोला है ना, खयाम चर खय तक झसाम जश खयाम चर इति विवेक। इसलिए क्या हुआ, हमारे पास क्या है यहां पर, भ था ना, भ धू भ किस में आता है, झस में, झस में आने से इसको जश आदेश होगा, जश में कौन सा होगा, स्थानांतरतम सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी, अभ्यासे चर्च सूत्र जो है स्थानांतरतम की सहायता से इस जगह पर भ को ब आदेश हो गया, अजिन व्यंजन परिणत से जो मिला दीजिए बभुआ बन गया, जब बभुआ बन गया सुप्ति पर से पसंज्ञा कर दीजिएगा तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद सिद्ध हो गया, लेट लगार प्रथम पुरुष एक वचन बभुव, बाकी सारी प्रक्रिया वही रही, प्रत्यय बदल दो, अतुष अतुष है मिला दीजिए बभुवतुहु बभुवतुहु, और क्योंकि पहले तिप्ता तिप को नल हुआ था, नल में अवचा था ना, तिप को नल हुआ नल का अवचा था, द्वितीय क्षण में क्या हुआ था, तस थी तस को आपने अतुष आदेश कर दिया था, और बहुवचन में जी को उस आदेश होता, तो बभू हल तक वही है ना, उस मिला लीजिए बभूहु सकार करके सकार दिया। अब बचता है सिप में आइए, बभू तक वही रहेगा प्रक्रिया, बभूम तो प्रक्रिया वही है, कोई अंतर नहीं है उसमें, आगे के काम में अंतर है इसलिए वहां तक कोई रखूंगा, बभूम धन सिप को हुआ है थल, थल का बचा है था, बभू धन था, इस अवस्था में सूत्र लग रहा है, यहां ला रही है लिपचा लाना चाहिए, शुरू में सबको रोकने के लिए लाना चाहिए था और उसको यहाँ ला रहे, सारी वही प्रक्रिया, कोई अंतर नहीं, एक बार जब बोल देता हूं सुन लीजिए, भू इत्यस्मात धातु, धातु की संज्ञा कैसे हुई, भू सप्ताह इत्यस्मात छब्दा, शुरू कैसे करेंगे हम, भू इत्यस्मात सप्ताह इत्यस्मात छब्दा वादो धातु तेने धातु संज्ञा कर दे सती, भू इत्यस्मात धातु लह करुण भाव चक्रम के वित्त सूत्रेण कर्तृवक्षायां दशापि लकाराः खलेकपोत न्यायेन युगपत् प्राप्ताः। दसों लकार लकर्मणि च भावचक सूत्र से दस लकार पूरी की पूरी खलेकपोत न्याय से प्राप्त हो गए। तत्र परोक्षे लिट् परोक्षे लिट् इत्यनेन सूत्रेण क्रियायाः अनद्यतन परोक्ष वृत्तेः ज्ञापनार्थं लिटि प्रत्यय लिटि लकारे कृते भूदन लिट् इटावितौ भूदन ल इत्यवस्थायां धातोः प्रत्ययः परश्च इति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य इत्यनेन विधिसूत्रेण अष्टादश प्रत्ययाः खलेकपोतन्यायेन युगपत् प्राप्ताः। तत्र तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमः तान्येकवशः सीधा ले रहा हूँ, परस पदम संज्ञा छोड़ दे रहा हूँ, या वो भी बोल सकते हैं आप पूरी ला परसे पदम तंगानावात पदम शेषात कर्तरी परसमय पदम तिंग त्रिण त्रिण प्रथम दिमोत्तमाः तान एक वच द्विवचन बहुशान एक शह ठीक द्वेकयोर द्विवचनी वचने और यहाँ मध्यम पुरुष बनाना है थल तो इसमें द्विपदे समान अधिकरण स्थान निपि मध्यम इति सूत्र इत्येत ही सूत्र ही सहकारेण सिपि प्रत्यय कृते सिपि प्रत्यय कृते भूधन सिप भूधन सिप इत्यवस्थायां किंचित सार्धातुक इत्यनेन सूत्रेण तस्य सार्ध संज्ञा प्राप्ते सति तं बाधित्वा लिट् इत्यनेन सूत्रेण आर्धधातुक संज्ञां कृते शप् निवर्तते शप् निवर्तते भूधन इत्यवस्थायां परस्मै पदाना नलथुस थलथुस नलवमाह इत्यनेन सूत्रेण सिप्पित स्थाने थल आदेश कृते भूधन थ तस्मिन् परे पूर्वस्य अंग संज्ञां कृते भूवुक् लुंग लिटोह इत्यनेन भू धन थ इत्यस्य प्राप्तस्य गुणस्य सार्धातुकार्धत्वेन सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य बाधित्वा उकि आगमे कृते आद्यन्त ओट्टकितौ इत्यनेन सूत्र सहकारेण कित्त्वात् अन्त्यावयव सति भूधन्थ भूधन्थ इति दशायां लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन लिटि धातुर अनभ्यासस्य इत्यनेन सूत्रेण यदागमस्तति गुणभूतास्तद्ग्रहण गृह्यन्ते इति परिभाषा सहकारेण वृक्ष प्रचलन सह अवयव प्रचलित अनेन न्यायेन च सहकारेण भूवित्य संपूर्णस्य द्वित्वे कृते भू भू धन अ नहीं भू भू धन थ इत्यवस्थायाम् इति जाते वा पूर्व अभ्यास इत्यन्न पूर्व भागस्य अभ्यासंज्ञायं कृते हलाधि शेष इत्यनेन वकारस्य च लोपे कृते भूधन भू भूधन्थ भू भूधन्थ इत्यवस्थायां ह्रस्व इत्यनेन सूत्रेण उकारस्य स्थानान्तरत्वम् इति सूत्रद्वये सहकारेण उकारादेश ह्रस्व उकारादेश कृते भू भूधन अ तस्मिन्नेव स्थाने पुनः भवते रह इत्यनेन अकारादेश कृते भ भूधन अ नहीं था भ भूधन थ इति दशायां अभ्यास चर्च इतने सूत्रेण स्थानांतरित सूत्र सहकारेण भस्य बकारादेश कृते ब भूधन थ ब भूधन थ तस्मिन् लिट् चैतन्य सूत्रेण लिडाश तिंगस्य तिंगः आर्धातु संचकत्वात् आर्ध संज्ञाया स्थानिवदाक्ष अनुवद सूत्रेण सूत्रेण सहकारेण थकारे अतिदेशे कृते थकारस्यापि आर्धातु संचकत्वात् थकार भी आर्धातु संज्ञा है जो सिप में थी वो थकार में आ गया आर्धातु संज्ञा किस सूत्र से स्थानिवद आदेशो अनुविधौ किंतु इस सूत्र से अल्पव्यापी धर्मों को छोड़ करके अर्थ अच्त्व हल्त्व जस्त्व इत्यादि धर्मों को छोड़ करके अन्य कोई भी चीज आप ला सकते हैं अतः आर्ध संज्ञा रूपी धर्म को जो सिप में था उसको हम थल में ले आए। अतः थल क्या है? आर्धातुक। उस थल आर्धातु के परते हुए हमें कुछ कार्य विशेष करना है, उसके लिए सूत्र आरंभ होता है आर्धातुक सेठ वलादे है। आर्धातुक षष्ठी का एक वचन, इड प्रतिमा का एक वचन, वलादे है षष्ठी का एक वचन। सूत्र में ड दिख रहा है लेकिन वो जलांत के कारण से वास्तव में है तो वहां ट। वलादिर आर्धातुक इट आगम स्यात्, वलादिर आर्धातुक इट आगम स्यात्। आद्यंत और टकिता होगा कि प्रकारिक संज्ञा होगी इसमें, और अंत्यम से तित्त होने के नाते आद्यंत और टकिता आ जाएगा और आद्य वायु बैठ जाएगा। वलादिर आर्धातुक इट आगम स्यात्, कोई भी धातु, धातु से कोई लेन देन नहीं है, कोई भी प्रत्यय थाई होना कोई जरूर नहीं है, आर्धातु संज्ञा वाला होना चाहिए, क्योंकि आर्धातु संज्ञा केवल इनका नहीं होता, बहुत सारे सूत्र और भी आएंगे, अनेकों का आर्धातु संज्ञा होता है, यहां भी है, कृदंत में भी है, बहुत जगह है, व्यापक संज्ञा है ये। मत सोचे केवल तिंग में ही होता है, लिट में ही होता है, बहुत जगहों में होता है। और जो जो अर्ध संज्ञा वाले उनमें यदि कोई वलादि मिल जाए आर्धातु, जैसे थ है वलादि, इसे पहले सूत्र क्यों नहीं लगाए थे? वहां भी अर्ध संज्ञा थी, टिप में तस में जी में भी अर्ध संज्ञा, क्यों लिटा सूत्र लुटचक क्या बोला, पूरे तीन को अर्ध संज्ञा कर देता है ना, लेकिन वहां क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां कोई वलादि नहीं था, कि टिप को क्या हुआ, नड़, नड़ में बचा अ, वलादि है क्या नहीं, और तस को आपने आदेश कर दिया तुष, वो अतुष भी अ है, आदि में वलादि नहीं, वल आदि में हो, वल वल प्रत्यार है, वलादि वल है आदि में जिनका, उनको वलादि कहेंगे, है ये नहीं? तो वल प्रत्यार कहां से शुरू होता है? यह वरट से, वह से हल तक जाना है, तो वकार से लकार के बीच के कोई वर्ण आदि में आनी चाहिए, और अ क्या है, वलादि में नहीं है, अतुष भी वलादि नहीं है, जी को आपने उस आदेश कर दी, वो भी उकार आदि हो गया, मैंने आजादी हो गया, वो भी वलादि नहीं था, है ना, इसलिए पूर्व तीनों प्रत्ययों में हमें सूत्र का काम नहीं था, इसलिए वहां नहीं कहा गया। अब यह थल आ गया, थ वलादि है, थ वल में आता है ना, खफ छट थ बीच में है, वो व से ल का बीच में आ गया, अतः इसको वलादि प्रत्यय कहेंगे, वल है आदि में जिसका, ऐसे प्रत्यय और इसका नाम वलादि प्रत्यय, और अर्ध संज्ञा भी हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वलादि आर्धातुक कहेंगे। ऐसे वलादि अर्ध प्रत्यय के स्थान पर इट आगम होता है और वह आदि में बैठ जाएगा, जो था वो हो गया इथ, जो था वो हो जाएगा क्या विरूप, इथ बबू धन इथ मिला दी दे अजिन व्यंजन परिण से योज्यम बबू विथ रूप। आज दिन तो टिकतो की सहायता ध्यान रखना, तित होने के नाते बबू भी था। अब बाकी सब सरल है, आजादी ही है लगभग सबके सब, क्योंकि सिर्फ थस, थस को क्या आदेश होता है, और सिर्फ थस था, था को अ, ये भी आजादी है, और निप को नल, नल का क्या बचेगा अ, वो भी आजादी है, और वस को व, मस को म, ये दोनों वलादि हो जाता है, वह भी वलादि, म भी वलादि में आ गया, इन दोनों भी इट कर देंगे, व इम बना करके जोड़ दीजिए, सब आजादी होगी कि नहीं होगी, बबू वथु बबू व बबू व बबू बिब बबू बिम, बबू तो वही रहेगा, इसमें अथुस मिलाना है, सकार उपसर कर देना है, था को आदेश हो जाएगा, आपको मिला दीजिएगा, और मिप को नड़वा नड़ का अवचेगा, अ को मिला दीजिए बबुआ बन जाएगा, वह है वस को वह आदेश हुआ, उससे इस सूत्र से इट्टागम किया अपने अर्धसूत्र वाला दे है ना, इट और इव बन गया प्रत्यय भी, उस इव को मिलाएंगे बबू विव, और म बचा मस को मा आदेश हुआ, उसको भी इट्टागम करेंगे आप, उसको भी वलादि होने से इम हो जाएगा प्रत्यांश, मिला लीजिए प्रकृति से बबू विम बन जाएगा, बबुआ बबुवतु हो बबुवु हो बबुविथ बबुवतु हो बबुव बभूव बभूविव बभूविव ये रूप लिट लकार हो गया। लेकिन यहां जो लकार आप पढ़ रहे हैं भू धातु का, तो जितने ये सूत्र है लगभग, जैसे भवतेरा को छोड़ दीजिए, भूगिंग लोटो को भूल जाइए काम चलेगा, उसको भूल सकते हैं, आपको छूटे भूलने का जरूरत नहीं बार बार उसकी, एक ही बार तो लगाना है भूधातु में, लगाना है भूगलंग लाटो, वो तो हो गया भूधातु ग्रुप बन गया, भवतेरा भी दोबारा आना नहीं लगाना नहीं है कि भूधातु का काम हो गया, इसे हमको भूल सकते हैं, यानी बाकी सूत्रों को मत भूलिए, वो आगे पूरे दस गुणों तक जरूरत है। ये सारे आठ दस गुट वाले दे लिटचे अभ्यास चर्चा जिसे हमने पढ़ा अभी, ह्रस्व सूत्र है, पूर्वाभ्यास है, हलादिशेष है, ये सारे सूत्र आपको हमेशा आते रहेंगे, दस गण क्या उसे आगे भी जरूरत है। जब तक तीन गंत पढ़ रहे तद्धित जब तक शुरू नहीं होगा, समाज जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आपको जरूरत है, इसे इन सामान्य सूत्रों को आपने भूलना नहीं है। बबू भी माँ आप भूलेंगे तो मैं तो याद दिलाते रहूंगी, इसलिए मैं आपको भूलना नहीं, मैंने एक बार बोला तो क्या गुरु जी पर आप भूलेंगे क्या पूछा है कने? ऐसे भी शिष्य होते हैं उसने पूछा आप हमको बोल रहे याद करने, इसमें आप भूल जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं नहीं भाई मेरा तो रिकॉर्डेड है, तुम भी रिकॉर्ड कर लो क्या। अच्छा अब आता है लुट लकार, भू धातु से लुट लकार लाएंगे, प्रक्रिया भूरु पूर्व समझो, यहां तक लुट लाने तक सूत्र आएगा आने देते नहीं लुट, प्रक्रिया वही भू शब्द से भूआदेव धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा करेंगे आप, जब धातु संज्ञा करेंगे तो धातु प्रत्यय प्रश्न सूत्र के द्वारा लह करुण भावचा कर्म के सूत्र की सहायता से सूत्र के माध्यम से खरे कपूत्र न्याय के द्वारा दसों लकार कर विवक्षा में प्राप्त हो गया, उस प्राप्त दसों लकारों को बाधते हुए व्यवस्था देता हुआ सूत्र आता है अनदितने लुट, अनदितने सप्तमी के एक वचन, लुट प्रतिमा का एक वचन, भविष्य की अनदितने अर्थ है धातु और लुट से, अनदितन भविष्य काल को बताने के लिए, जब धातुर्थ जो क्रिया, धातुर्थ जो क्रिया भविष्य अनदितन भविष्य काल में विद्यमान हो उसको प्रकट करने के लिए आप धातु से लुट लगा लाएंगे। जब क्रिया भविष्य में हो, कैसी भविष्य, सामान्य नहीं अद्यतन नहीं अनद्यतन भविष्य काल में, यदि आपकी क्रिया विद्यमान होने की संभावना हो, अभी है नहीं ना, भविष्य का मतलब क्या होने की संभावना, संभाव से क्रिया वृद्धि भविष्य तो लिखा था ना पहले कालों का विशेषण का संभावित है, सत्तात्मिक क्रिया भविष्य में संभव है, अनद्यतन भविष्य में संभव है, उस क्रिया को द्योतन करने के लिए प्रकाशन करने के लिए भू, इस वर्तमान कौन धातु है भू, इससे आप लुट लकार लाएंगे, भू धन लुट उटावितो उट भू और टकार दो निश्चय पर चला जाता है, भू धन ल बचता है, भू धन ल इस अवस्था में क्या होगा फिर कल देखेंगे।